Allah'ın emri kıyamet geldi. Sakın onu acele istemeyin. Allah o müşriklerin ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzeh ve çok yücedir. Rabbin melekleri kendi emriyle kullarından dilediğine, şüphesiz ki benden başka ilah olmadığını insanlara bildirmek ile korkutunda benden sakının diye vahiy ile indirir. Gökleri ve yeri hak ile kararınca o yarattı. Ve o müşriklerin ortak koşmakta oldukları şeylerden pek yücedir. İnsanı bir nutfeden, hakir bir damla sudan, süzülmüş hulasadan yarattı. Bir de bakarsın ki o apaçık bir mücadeleci kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Sizin için onlarda ısıtıcı şeyler ve birçok faydalar vardır. Hem onların kendisinden ve gelirinden yersiniz. Ve akşamleyin getirirken, sabahleyin de salıverirken, onlardan sizin için bir zevk ve güzellik vardır. Hem bunlar sizi ve yüklerinizi öyle bir beldeye taşırlar ki, onlar olmasaydı oraya nefislerinizin ancak çok meşakkat çekmesiyle varabilirdiniz. Şüphesiz ki Rabbiniz elbette Rauf, çok şefkat edendir. Rahim, çok merhamet edendir. Atları, katırları ve eşekleri de onlara binmeniz için ve dünya hayatınızda bir zinet olsun diye yarattı. Ve daha sizin bilmeyeceğiniz nice şeyler, nice vasıtalar yaratır. Yolun doğrusunu göstermek ise Allah'a aittir. O yollardan eğri olan da vardır. Halbuki Allah dileseydi elbette sizi hep birlikte hidayete erdirirdi. Gökten sizin için bir su indiren O'dur. İçecekleriniz O'ndandır. İçinde hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de O'ndan yetişmektedir. Allah O'nunla size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzüm bağları ve her çeşit meyvelerden bitirir. Muhakkak ki bunda düşünecek bir topluluk için Allah'ın varlığına ve birliğine elbette bir delil vardır. O, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğdirilmişlerdir. Şüphe yok ki bunda akıl erdirecek bir topluluk için nice deliller vardır. Yeryüzünde sizin için yarattığı renkleri muhtelif şeyleri de size itaatkar kıldı. Şüphesiz bunda ibret alacak bir topluluk için kat'i bir delil vardır. İçinden taze et, balık yemeniz ve takacağınız bir süs eşyası çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini de görüyorsun. Bütün bunlar O'nun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. Sizi sarsar diye yeryüzünde de direkler hükmünde sabit dağlar, hem maksatlarınıza ulaşasınız diye nehirler ve yollar koydu. Daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızla da doğru yolu bulurlar. Öyleyse sizin için bu kadar nimetleri yoktan yaratan Allah, asla yaratamayan putlarınız ve sadece var olanı keşfeden insanlar gibi midir? Hala ibret almaz mısınız? Eğer Allah'ın nimetini sayacak olsanız, onu sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah elbette gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Ve Allah neyi gizler ve neyi açıklarsanız bilir. Onların Allah'tan başka kendisine yalvarmakta oldukları şeyler ise hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onların kendileri yaratılıyorlar. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Kendilerinin ve kendilerine tapanların ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. İlahınız olan Allah tek bir ilahtır. Fakat ahirete iman etmeyenlerin kalpleri inkarcıdır ve onlar büyüklük taslayan kimselerdir. Hiç şüphe yok ki Allah elbette onlar neyi gizler ve neyi açıklarlarsa bilir. Doğrusu o büyüklük taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman ise evvelkilerin masalları derler. Böyle derler ki kıyamet günü hem kendi günahlarını tamamen yüklensinler hem de kendilerini bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını. Dikkat edin, yüklenecekleri şey ne kötüdür. Şüphesiz onlardan öncekiler de tuzak kurmuştu. Fakat Allah'ın emri binalarına temellerinden geldi de tavan tepelerinden üzerlerine çöktü. Ve azap onlara böylece ummayacakları bir yelden geldi. Sonra Allah kıyamet günü onları rezil eder. Ve uğurlarında müminlere düşmanlık edip durduğunuz ortaklarım nerede buyurulur? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, peygamberlerle müminler der ki, şüphesiz ki bugün rezillik ve kötülük kafirler üzerinedir. Onlar ki nefislerine zulmedici kimseler oldukları haldeyken, melekler onların canlarını alırlar. O vakit onlar, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diye teslim olmuşlardır. Hayır, muhakkak ki Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilendir. Öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötüdür. Günahlardan sakınanlara ise Rabbiniz ne indirdi denildi. Onlar bizim için iyilik ve hayır indirdi dediler. Bu dünyada iman edip iyilik edenlere her iki cihanda iyilik vardır. Ahiret yurdu ise elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten ne güzeldir. O yurt girecekleri adın cennetleridir ki altlarından ırmaklar akar. Orada kendileri için ne isterlerse vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Onlar ki tertemiz kimseler oldukları bir haldeyken melekler onların canlarını alırlar ve ölüm anlarında onlara selam sizin üzerinize olsun derler. Ahirette ise kendilerine işlemekte olduğunuz salih amellerden dolayı girin cennete denir. Kafirler kendilerine ölüm meleklerinin gelmesinden veya Rabbinin azap emrinin gelivermesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Halbuki Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar helaklerine sebebiyet verecek işleri yapmakla kendilerine zulmediyorlardı. Sonunda yaptıklarının cezası onlara isabet etti ve kendisiyle alay eder oldukları şeyler onları kuşatıverdi. Şirk koşanlar ise dedi ki, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. O halde peygamberler üzerine apaçık tebliğden başka ne düşer? Andolsun ki her ümmet içinde Allah'a kulluk edin ve tağuttan Allah'ın yerine tutacağınız her şeyden kaçının diye kendilerine nasihat etmesi için bir peygamber gönderdik. Artık onlardan bir kısmını hikmetine binaen kendi lütfuyla Allah hidayete erdirdi. Bir kısmını da inkarları yüzünden dalalet hakkı oldu. Öyleyse yeryüzünde bir dolaşında peygamberlerimizi yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bir bakın. Muhammed, onların hidayete ermelerine ne kadar hırs göstersen de şüphesiz ki Allah hak ettiklerinden dolayı dalalete attığı kimseleri hidayete erdirmez. Onlar için hiçbir yardımcı da yoktur. Halbuki onlar Allah ölen kimseyi diriltmez diye bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, onlar diriltileceklerdir. Bu onun üzerine hak bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltilecekler ki onlara hakkında ihtilaf eder oldukları şeyi açıklasın ve inkar edenler kendilerinin gerçekten yalancı kimseler olduklarını bilsinler. Bir şeye sözümüz, onun olmasını dilediğimizde kendisine sadece ol dememizdir ki o da hemen oluverir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada mutlaka güzelce yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Onlar bu mükafata layık olacak kimseler, sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir.